audycji Energetyka jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Ponad 100 migrantów próbowało siłą wtargnąć na terytorium Polski w okolicach Białowieży. Poszkodowanych jest dwóch wojskowych. W katedrze polowej Wojska Polskiego trwa msza żałobna w intencji Maurycego Mochnackiego, bohatera powstania listopadowego. Reprezentacja Polski z Robertem Lewandowskim na czele przygotowała szlachetną paczkę. To nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim zastrzyk nadziei, że będzie lepiej. Codziennie według tego samego scenariusza organizowane są ataki migrantów na polsko-białoruskiej granicy. Wczoraj w okolicach Białowieży grupa około 100 osób próbowała przedostać się przez granicę. Ciężarówki z migrantami podjechały pod granicę, a na ogrodzenie została rzucona specjalnie skonstruowana platforma, mówiła w TVP Info Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Migranci usiłowali sforsować granicę, było ciemno, więc polskie służby były oślepiane laserami, światłem stroboskopowym w stronę polskich służb. Były rzucane kamienie, migranci wyrywali metalowe słupki ogrodzenia, tak żeby one też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy, mieli ze sobą różne przedmioty metalowe, które też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy. Ucierpiało dwóch żołnierzy, ale obrażenia okazały się niegroźne. Próba przedarcia się przez granicę została udaremniona, a migranci dostali postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Straż Graniczna informuje, że ostatniej doby nielegalnie przekroczyć polską granicę próbowało ponad 200 osób. Za pomocnictwo służby zatrzymały 7 osób. Bohater powstania listopadowego Maurycy Mochnacki powrócił do kraju. Szczątki działacza emigracyjnego i publicysty zostaną złożone na wojskowych powązkach w Warszawie. Uroczystości mają charakter państwowy. Przed katedrą polową Wojska Polskiego w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jak przebiegają uroczystości? W katedrze właśnie kończy się msza żałobna w intencji Maurycego Mochnackiego. W homilii ksiądz pułkownik Bogdan Radziszewski podkreślał zasługi Mochnackiego. Należał do pokolenia Polaków, którzy nie tylko śnili o niepodległej ojczyźnie, ale także walczyli o jej wolność, niepodległość. W uroczystościach bierze udział premier Mateusz Morawiecki. To z jego inicjatywy sprowadzono szczątki Mochnackiego do kraju. Lada moment tu, sprzed katedry, wyruszy kondukt żałobny na wojskowy cmentarz na Powązkach. Katarzyna Ingram, dziękujemy za relację. Teraz dane epidemiczne z minionej doby. Mamy 26 182 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 378 osób. W szpitalach w całym kraju jest teraz ponad 19 700 pacjentów z COVID-19. Władze Hongkongu rozważają wprowadzenie ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19. Obawiają się nowego wariantu koronawirusa. Pierwszy przypadek wariantu Omikron został już wykryty w byłej brytyjskiej kolonii. O planach radykalnych ograniczeń dla niezaszczepionych poinformował hongkoński sekretarz do spraw służby cywilnej Patrick Nip. W wywiadzie dla lokalnych mediów stwierdził on, że rozważana jest opcja wprowadzenia wobec osób niezaszczepionych zakazu korzystania z centrów handlowych, restauracji, kin, obiektów sportowych i centrów rozrywki. W Hongkongu do tej pory zaszczepiono niewiele ponad 70% mieszkańców. Zdaniem sekretarza do spraw służby cywilnej, do wznowienia podróży między Hongkongiem i miastami kontynentalnych Chin bez konieczności kwarantanny trzeba zaszczepić przeciwko COVID-19 co najmniej 80% mieszkańców byłej brytyjskiej kolonii. Obecnie kwarantanna obowiązuje zarówno w Hongkongu, jak i kontynentalnych Chinach. Od następnego tygodnia w Hongkongu szczepionki na COVID-19 będzie można podawać młodzieży od 12 roku życia. Władze chcą wzmocnić kampanię zachęcającą do szczepień najstarszych mieszkańców. W grupie powyżej 60 lat poziom wyszczepienia nie przekracza 50%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Reprezentacja Polski w piłce nożnej przygotowała szlachetną paczkę. Piłkarze włączyli się w akcję pomocową, która polega na przygotowywaniu przedświątecznej pomocy dla potrzebujących rodzin. Reprezentanci pomogli rodzinie pani Marii, która samotnie wychowuje trójkę dzieci, mówi Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji i zawodnik Bayernu Monachium. Bardzo się cieszymy, że ponownie będziemy mogli pomóc

Przegląd wydarzeń minionego tygodnia na świecie zaczynamy od soboty, 20 listopada. Gruzja. Michał Saakaszwili przerwał głodówkę i został przewieziony do szpitala wojskowego w Gori. Były prezydent Gruzji od 1 października był przetrzymywany najpierw w zakładzie karnym w Rustawi, a później w więziennym szpitalu w Tbilisi. Polityk został zatrzymany, gdy po 8 latach na emigracji wrócił do ojczyzny. Ciąży na nim wyrok 6 lat pozbawienia wolności za rzekome nadużycie władzy. On sam oświadczył, że zaoczny proces był zemstą polityczną obecnie rządzącej w Gruzji partii Gruzińskie marzenie. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Po zatrzymaniu przez gruzińskie służby Michał Saakaszwili ogłosił, że jest więźniem politycznym i rozpoczął głodówkę. Gdy źle się poczuł, wbrew jego woli, przewieziono go z zakładu karnego w Rustawi do więziennego szpitala w Tbilisi. Tam, jak sam poinformował opinię publiczną, nieustannie znęcano się nad nim. W 49. dniu głodówki były prezydent Gruzji stracił przytomność i trafił na oddział intensywnej terapii. Polityk zapowiedział, że w związku z krytycznym stanem zdrowia przerwie protest głodowy, jeśli zostanie przeniesiony do innego szpitala. Jak podają gruzińskie media, został przetransportowany do szpitala wojskowego w Gori. Tam opiekujący się nim lekarze będą monitorowali proces powrotu do normalnego odżywiania i stan zdrowia pacjenta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stany Zjednoczone. Ława przysięgłych z Wisconsin uniewinniła od wszystkich zarzutów 18-letniego Kayla Rittenhouse'a, który zastrzelił 2 osoby podczas ubiegłorocznych zamieszek na tle rasowym w miejscowości Kenosha. Gdyby został uznany winnym, nastolatkowi groziłoby dożywocie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Latem ubiegłego roku Kyle Rittenhouse przyjechał do miasteczka Kenosha w Wisconsin, gdzie trwały protesty Black Lives Matter po zastrzeleniu czarnoskórego mężczyzny przez białego policjanta. Podczas zamieszek i walk z policją 17-latek pojawił się z karabinem na ulicy, by jak później tłumaczył, chronić mienie niszczone przez demonstrantów. W trakcie pełnej chaosu nocy Rittenhouse zastrzelił 2 uczestników protestów i ranił 1. Adwokaci przekonywali, że działał w obronie własnej, ponieważ został zaatakowany przez uczestników protestów. Prokuratura postawiła mu 5 zarzutów, w tym morderstwa, usiłowania morderstwa i stworzenia zagrożenia w miejscu publicznym. 12-osobowa ława przysięgłych uniewinniła go od wszystkich zarzutów. Decyzja ta wywołała w USA kontrowersje. Prezydent Joe Biden oświadczył jednak, że należy uznać werdykt uniewinniający. System ławy przysięgłych działa i powinniśmy go respektować, powiedział amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To były wydarzenia soboty, za chwilę niedziela. Knock, knock, knocking on heaven's door. Świat do trzeciej. Niedziela, 21 listopada. Sudan. Przedstawiciele armii zawarli porozumienie z władzami cywilnymi. Na mocy ugody Abdalla Hamdok ma zostać przywrócony na stanowisko premiera. Wojsko odsunęło go od władzy pod koniec października. Wojskowy zamach stanu wywołał masowe protesty. Teraz Hamdok ma stworzyć niezależny gabinet technokratów. Mają także zostać zwolnieni więźniowie polityczni. Przywrócony ma być także prawny i polityczny porządek sprzed zamachu stanu. Chiny. Władze w Pekinie obniżyły status relacji dyplomatycznych z Litwą do poziomu charge d'affaires. Jest to reakcja Pekinu na otwarcie w Wilnie przedstawicielstwa Tajwanu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Latem tego roku władze Litwy wyraziły zgodę na otwarcie w Wilnie przedstawicielstwa, które jako pierwsze w krajach Unii nosi nazwę Biura Tajwanu. Dotychczas placówki reprezentujące interesy Tajwanu w innych krajach nazywane były biurami Tajpej. Chińskie władze uznają tę zmianę za nieakceptowalną. Z tego powodu w sierpniu tego roku Chiny odwołały bezterminowo swego ambasadora z Wilna i zażądały opuszczenia Chin przez ambasadora Litwy, co miało miejsce kilka tygodni później. Od dziś formalnie już placówkami Chin na Litwie i Litwy w Chinach będą mogli kierować wyłącznie dyplomaci w randze charge d'affaires. Litwa formalnie jednak utrzymuje relacje dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, a nie Tajwanem. Tym niemniej w ostatnich miesiącach litewskie władze coraz intensywniej ostrzegały inne państwa europejskie przed potencjalnie zagrażającemu bezpieczeństwu zaangażowaniu Chin w Europie Środkowo-Wschodniej. Litewskie MSZ wyraziło ubolewanie z powodu decyzji chińskich władz. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio Pekin. Rosja. Ponad 2000 rosyjskich intelektualistów podpisało petycję w obronie Stowarzyszenia Memoriał. Jedno z najstarszych i szanowanych na świecie stowarzyszeń badających stalinowskie zbrodnie może przestać istnieć. Wniosek o likwidację złożyła prokuratura generalna. Przedstawiciele Memoriału oświadczyli, że rosyjskie władze próbują zniszczyć każdą organizację pozarządową, która nie podporządkuje się Kremlowi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Obrońca praw człowieka Lew Ponomariow napisał na blogu Echa Moskwy, że występowanie w obronie memoriału to nie tylko ochrona narodowej godności i historii poprzednich pokoleń, ale również sprzeciw wobec represji stosowanych tu i teraz. Uznany za zagranicznego agenta, Lew Ponomariow zaapelował, aby jak najwięcej osób podpisało się pod petycją w obronie memoriału. Do tej pory swoje podpisy złożyło ponad 2000 rosyjskich intelektualistów, głównie naukowcy związani z uczelniami wyższymi i Rosyjską Akademią Nauk oraz znani działacze społeczni. Wcześniej wspólny apel do prokuratury o wycofanie wniosku o likwidację stowarzyszenia wystosowali laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To była Niedziela na Świecie. Za chwilę poniedziałek. Przegląd wydarzeń minionych 7 dni na świecie. Świat do trzeciej. Poniedziałek, 22 listopada. Stany Zjednoczone. Ponad 20 osób zostało rannych, gdy rozpędzony samochód wjechał w paradę rozpoczynającą sezon bożonarodzeniowy w miejscowości Waukesha w amerykańskim stanie Wisconsin. Wśród ofiar są zabici, ale ich liczby nie podano. Podejrzany został aresztowany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rozpędzony czerwony SUV marki Ford wjechał w maszerujących uczestników parady pół godziny po jej rozpoczęciu. Uderzył co najmniej dwie osoby na moich oczach i odjechał. W ogóle się nie zatrzymał. Mówiła w telewizji CNN kobieta, świadek tragedii. Lokalne władze poinformowały, że do 6 szpitali w rejonie Waukesha przewieziono 11 osób dorosłych oraz 12 dzieci. Wśród tych osób są zabici. Nie ujawniamy informacji dotyczących ofiar śmiertelnych, dopóki nie powiadomimy ich rodzin. Mówił komendant policji z Waukesha Dan Thompson. Sprawca tragedii, 39-letni Darrell Brooks, został aresztowany. Przed jego domem stał Ford Escape ze zniszczonym zderzakiem i pogiętą maską. Brooks miał konflikty z prawem już od czasów młodości. Był wielokrotnie aresztowany za pobicia, przemoc domową i stawianie oporu policji. Od 1999 roku popełnił 16 przestępstw. Tuż przed tym, jak doszło do tragedii, wdał się w domową awanturę z użyciem noża. Gdy na miejsce wezwano policję, wsiadł do samochodu i odjechał. Brooksowi postawiono 5 zarzutów celowego spowodowania śmierci. Prokuratura poinformowała jednak, że przedstawi sprawcy kolejny zarzut morderstwa, ponieważ w szpitalu zmarł 8-letni chłopiec potrącony podczas ataku. W złożonych w sądzie dokumentach znajdują się relacje świadków, którzy powiedzieli, że nie zauważyliby podejrzany podjął jakąkolwiek próbę hamowania. Nie reagował on także na wezwania policji do zatrzymania się. Wcześniej ujawniono, że Darrell Brooks wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem i miał na koncie pobicia, przemoc domową i stawianie oporu policji. Kilka tygodni temu został oskarżony o próbę celowego potrącenia samochodem kobiety, ale został wypuszczony za kaucją w wysokości $1000. Sędzia wyznaczył datę wstępnej rozprawy na 14 stycznia. Tym razem wysokość kaucji ustalono na zaporową kwotę $5 milionów w gotówce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Afganistan. Dramatycznie pogarsza się sytuacja humanitarna. Bieda oraz niestabilna władza talibów powodują, że coraz więcej ludzi głoduje, a nadchodząca zima może być katastrofalna w skutkach. ONZ apeluje o natychmiastową pomoc dla Afgańczyków. Wojciech Cegielski. W Afganistanie minęło właśnie 100 dni od przejęcia władzy przez talibów. Nowi władcy obiecywali nie tylko pokój, ale i dobrobyt. Na razie jednak tak się nie stało. Ceny żywności w Afganistanie galopują, ludzie mogą wyjąć z banków tylko niewielkie sumy pieniędzy, a urzędnicy nie dostają pensji. Afgańczycy, którzy dotąd bali się publicznie oceniać talibów, teraz coraz głośniej mówią o dramatycznej sytuacji. Tych 100 dni było dla nas bardzo ciężkie, nie dostajemy pensji, bezpieczeństwo wcale się nie poprawiło, a nasze dzieci, zwłaszcza córki, nie mogą chodzić do szkoły. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, bo już ponad 60% Afgańczyków żyje poniżej progu ubóstwa, a ONZ szacuje, że wiosną nawet 97% społeczeństwa może żyć w biedzie. Już teraz 23 milionom Afgańczyków grozi głód. 95% ludzi nie ma wystarczającej ilości jedzenia. To jest kryzys, to jest katastrofa. Mówi David Beasley ze Światowego Programu Żywienia ONZ. Ludzie sprzedają rzeczy. To Justyna Bayer, Polka, która pracuje w Kabulu dla jednej z francuskich organizacji pomocowych, jednej z niewielu, które zostały na miejscu. Handlują własnymi dziećmi. To już nie jest nawet jednostkowe przypadki. Masę przypadków w różnych częściach Afganistanu, kiedy za 50 tysięcy Afgani, czyli lokalnej waluty, rodzina sprzedaje córkę. 50 tysięcy Afgani to jest ile dolarów? Około 700. Sprzedaje córkę, żeby mieć na chleb. Tak, żeby wyżywić resztę rodziny. Pictures filmed by the BBC in Kabul show people attempting to leave the city. Jednym z powodów tak dramatycznej sytuacji są lata zaniedbań. Sytuacja w Afganistanie systematycznie bowiem pogarszała się za poprzednich prozachodnich władz. Gigantyczny poziom korupcji powodował, że mechanizmy państwa nie działały. Nadejście talibów tylko to pogorszyło. Gdy rebelianci w połowie sierpnia obalili dotychczasowy rząd, banki się zamknęły, a ceny szybko szły w górę. Międzynarodowe instytucje wstrzymały pomoc finansową, od której Afganistan był zależny, a Międzynarodowy Fundusz Walutowy zamroził afgańskie aktywa. Teraz wiele zależeć będzie od tego, czy świat zdecyduje się uznać talibów za pełnoprawnych władców Afganistanu. Jeśli nie, to dostarczenie większej ilości pomocy na miejsce może okazać się niemożliwe. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly. We all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never. Wtorek, 23 listopada. Włochy. Włoski Urząd Ochrony Konkurencji ukarał firmy Amazon i Apple grzywną o łącznej wartości 200 milionów euro. Amazon wykluczył z listy swoich sprzedawców pośredników dostarczających na rynek produkty Apple. Piotr Kowalczuk. Amazon ma zapłacić prawie 70 milionów euro, a firma Apple blisko 135 milionów euro kary. Ponadto Amazon ma zezwolić na sprzedaż oryginalnej aparatury Apple i Beats przez pośredników. Śledztwo rozpoczęte w lipcu 2020 roku zakończyło się 16 listopada. Urząd Ochrony Konkurencji uznał, że niezgodnie z traktatami unijnymi Amazon dopuszczał do obrotu produktami Apple tylko niektóre firmy i arbitralnie wybierał sprzedawców w zależności od rynków, na których działają. Apple zapowiedział, że odwoła się od tej decyzji, podczas gdy Amazon oświadczył, że nałożone kary są nieproporcjonalnie wysokie i nieuzasadnione. W maju tego roku włoski urząd skazał firmę Google na 102 miliony euro kary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Stany Zjednoczone. Prezydent Joe Biden zdecydował o uwolnieniu z rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych 50 milionów baryłek ropy naftowej. Biały Dom tłumaczy, że jest to element skoordynowanej z innymi krajami akcji mającej na celu obniżenie cen paliw na rynkach światowych. Bułgaria. Katastrofa autokaru niedaleko stolicy kraju. Zarejestrowany w Macedonii Północnej pojazd doszczętnie spłonął na autostradzie. Zginęło co najmniej 45 osób, czyli większość pasażerów. To najpoważniejszy wypadek autobusowy w Europie w ostatnich latach. Wojciech Cegielski. Bułgarskie media informują, że do wypadku doszło nad ranem na autostradzie niedaleko miejscowości Pernik na zachodzie kraju. Autobus zjechał na pobocze i doszczętnie spłonął. Nie wiadomo na razie, czy pojazd najpierw zapalił się, czy też ogień wybuchł, bo autobus zjechał z drogi i uderzył w barierki. W katastrofie zginęła większość osób podróżujących autobusem. Co najmniej 45 osób. Mamy informację, że w pojeździe były 52 osoby, w tym 12 dzieci. 7 osób przeżyło i jest teraz w szpitalu. Ich życiu nic nie zagraża. Mówił zastępca bułgarskiego prokuratora generalnego Borisław Sarafow. Ofiary wypadku to obywatele Macedonii Północnej, w większości prawdopodobnie pochodzenia albańskiego. Autobus wraz z dwoma innymi wracał z weekendowego wyjazdu ze Stambułu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Dziękuję bardzo, to był wtorek. Za chwilę wydarzenia środy. Trójce słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 24 listopada. Stany Zjednoczone. Z bazy sił kosmicznych w Kalifornii wystartowała misja DART, której celem jest zmiana kursu asteroidy. To element rozpoczętego przez NASA programu ochrony Ziemi przed uderzeniem obiektów kosmicznych. Pod koniec września przyszłego roku pojazd ma uderzyć w oddaloną o 11 milionów kilometrów od Ziemi asteroidę, co ma doprowadzić do zmiany jej orbity. DART jest pierwszym z wielu planowanych testów obrony Ziemi przed asteroidami. Francja. Tragedia na kanale La Manche. 27 migrantów utonęło, próbując przedostać się łodzią do Anglii. Z ustaleń śledztwa wynika, że łódź, którą płynęli migranci, była w złym stanie technicznym. Służby wszczęły śledztwo w tej sprawie i aresztowały 5 osób podejrzanych o udział w organizacji przeprawy. Prezydent Emmanuel Macron domaga się pilnego spotkania na szczeblu europejskim w tej sprawie i zapewnia, że odpowiedzialni za śmierć migrantów staną przed sądem. Niemcy. SPD, FDP i Zieloni porozumieli się w sprawie umowy koalicyjnej. Na czele przyszłego rządu, którego skład poznamy na początku grudnia, stanie socjaldemokrata Olaf Scholz. Tym samym kończy się 16-letnia era rządzenia kanclerz Angeli Merkel. Magdalena Skajewska. Na tę wiadomość Niemcy czekali ponad 8 tygodni. Mój główny przekaz dziś jest taki. Koalicja sygnalizacji świetlnej istnieje. SPD, Zieloni i FDP porozumiały się co do nowego sojuszu rządowego. Teraz przedstawimy porozumienie naszym partiom, które poddadzą je pod głosowanie. Mówił Olaf Scholz z partii SPD, która zwyciężyła we wrześniowych wyborach parlamentarnych. Nazwa Koalicja Sygnalizacji Świetlnej to odniesienie do kolorów, z jakimi kojarzone są trzy partie. Socjaldemokraci z kolorem czerwonym, liberałowie z żółtym, a zieloni z zielonym. Obecność tych ostatnich w rządzie od początku oznaczała duży nacisk na politykę klimatyczną nowych władz w Berlinie. I rzeczywiście, w umowie koalicyjnej znalazły się między innymi zobowiązania do odejścia Niemiec od węgla do 2030 roku, czy przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii i przejścia na neutralność klimatyczną. SPD zależało na zapisach dotyczących zwiększenia płacy minimalnej, a FDP na utrzymaniu dyscypliny fiskalnej. Mamy poczucie, że jest chęć do tego, by zmienić ten kraj. Te trzy partie nie kryły swoich różnic w kampaniach wyborczych, ale łączy nas to, że chcemy zmienić status quo. Razem chcemy zmodernizować kraj. Zwłaszcza młode pokolenie dało nam mandat, by to zrobić. Mówił szef liberałów Christian Lindner. Realizacja ambitnego i, jak zauważają komentatorzy, kosztownego programu przyszłego rządu zależeć będzie w dużej mierze od tego, czy władzom uda się opanować pandemię koronawirusa, która uderza w Niemcy z nową siłą. Przejmiemy władzę w czasie kryzysu. W sposób oczywisty zrobimy wszystko, by zatrzymać czwartą falę i utrzymać kontrolę nad pandemią koronawirusa. Mówił Robert Habeck, wiceszef Zielonych. Polityk typowany jest na szefa dużego Ministerstwa Gospodarki i Energii. Zieloni mają też dostać Ministerstwo Spraw Zagranicznych. SPD poza urzędem kanclerskim także między innymi resort spraw wewnętrznych, a liberałowi Ministerstwo Finansów. W nowym porozumieniu nie zabrakło także założeń polityki europejskiej nowego rządu, który opowiada się między innymi za zmianą unijnych traktatów i podążaniem w kierunku europejskiego państwa federalnego. To także mogą być cele niezwykle trudne do zrealizowania, gdyż wymagają zgody wszystkich państw członkowskich. A na to w Unii Europejskiej, zajętej innymi problemami, na razie nie ma apetytu. To była Magdalena Skajewska. Dziękuję bardzo. To była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Świat do trzeciej. Czwartek, 25 listopada. Tajwan. Władze w Tajpej chcą współpracować z krajami Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie półprzewodników. Tajwan to czołowy producent chipów na świecie. Ze względu na niedobory w produkcji układów scalonych firma zapowiedziała budowę fabryk poza Tajwanem, m.in. w Japonii, na Litwie, Słowacji lub Czechach. Rosja. W rosyjskim Sądzie Najwyższym pierwszy dzień procesu w sprawie likwidacji Stowarzyszenia Memoriał. Wniosek złożyła prokuratura generalna. Przedstawiciele prokuratury próbowali przekonać sąd, że Memoriał wielokrotnie naruszył ustawę o zagranicznych agentach. W obronie stowarzyszenia wystąpili rosyjscy intelektualiści i obrońcy praw człowieka. Wśród nich laureaci Pokojowej Nagrody Nobla Michał Gorbaczow i Dmitrij Muratow. Wspólne oświadczenie w tej sprawie wydali również prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Sąd ogłosił przerwę w sprawie do 14 grudnia. Ukraina. Wywiad ocenia, że Rosja może zimą zaatakować zbrojnie Ukrainę. Może to nastąpić zarówno z kierunku północno-wschodniego, jak i z terytorium Białorusi. Z nami Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową. Powiedzmy, jak duża jest skala tego zagrożenia, jakie są realne szanse konfliktu? Z doniesień wywiadu ukraińskiego wynika, że w tym momencie Rosjanie zgromadzili wokół granic Ukrainy około 92 tysiące żołnierzy. Jak ocenia naczelnik Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, może to być przygotowanie do takiej pełnowymiarowej inwazji i to na kilku różnych kierunkach. Mogą to być naloty powietrzne, ataki artyleryjskie i pancerne, ataki powietrzno-desantowe na wschodzie, a nawet desanty morskie w Odessie i Mariupolu oraz wtargnięcia z terytorium Białorusi. No, brzmi to jak przygotowania do wojny. To, co niepokojące, to informacje, że dane ukraińskiego i amerykańskiego wywiadu w sprawie czasu rozpoczęcia możliwego ataku są zbieżne. Mówi się tutaj o przełomie stycznia i lutego. Na polecenie prezydenta USA Joe Bidena do Moskwy poleciał szef CIA William Burns, który podobno miał ostrzec Putina o konsekwencjach takiego ataku. No właśnie, sprawa zrobiła się mocno międzynarodowa, bo to już i na szczeblu Unii Europejskiej też mówi się o potencjalnym możliwym konflikcie Rosji z Ukrainą. A co Rosja w ogóle ma do Ukrainy? Jakiego rodzaju są to interesy? Rosja próbuje przejąć kontrolę nad całą Ukrainą. To jest ten cel polityczny, który Putin próbował zrealizować w roku 2014. Wtedy paradoksalnie ta operacja w mojej ocenie wtedy zakończyła się klęską, ponieważ Ukraina dokonała gwałtownego zwrotu na zachód. Co więcej, być może na wiele, wiele dziesięcioleci Putin spowodował, że Ukraińcy zaczęli postrzegać Rosję jako wroga. Natomiast to nie zmienia faktu, że Rosja gra o to, żeby ponownie wciągnąć Ukrainę w sferę swoich wpływów. I bez wątpienia to jest element wojny psychologicznej, wojny informacyjnej, zastraszania Ukrainy oraz przygotowania, próby wymuszenia zmiany kursu przez rząd w Kijowie. Dzisiaj pojawiły się informacje przekazane przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że może być na Ukrainie przygotowywany zamach stanu. I to w już w najbliższych dniach, 1-2 grudnia. Pytanie, na ile znowu to są tylko groźby, które mają na celu zastraszenie Ukrainy, a na ile rzeczywiście taka operacja jest przygotowana. Natomiast połączenie tych działań pokazuje, że na razie Rosja wywiera presję psychologiczną, prowadzi wojnę informacyjną, próbuje, mówiąc językiem kolokwialnym, zmiękczyć Ukrainę. Niestety, biorąc pod uwagę rosyjską strategię i metodę działania, często takie właśnie działania psychologiczne poprzedzają faktyczne rozpoczęcie działań zbrojnych. A zatem może chodzić o to, żeby na tyle zdestabilizować sytuację na Ukrainie, na tyle zastraszyć samych Ukraińców, żeby w momencie, kiedy dojdzie do inwazji, można było dokonać zmiany rządu w Kijowie. Ukraina nie jest członkiem NATO, w związku z tym na jak dużą skalę ten konflikt może mieć miejsce? Stany Zjednoczone, z informacji, które docierają z Waszyngtonu, byłyby wtedy gotowe na wprowadzenie bardzo mocnych sankcji, nie tylko obejmujących chociażby jednak gazociąg Nord Stream 2, ale również próbę odłączenia Rosji od międzynarodowego systemu bankowego, próbę izolowania Rosji na arenie międzynarodowej. To jest ta presja, którą dzisiaj Waszyngton stara się wywierać na prezydenta Putina. Myślę, że tutaj warto też w tym kontekście zauważyć niezwykłą aktywność naszego premiera. Od kilku dni premier Mateusz Morawiecki odwiedza poszczególne europejskie stolice. Oficjalnie tematem rozmów jest oczywiście kryzys na polsko-białoruskiej granicy, ale w przededniu tego tournée do Warszawy przybyła dyrektor wywiadu narodowego USA, Avril Haine. Te spotkania mają na celu również budowanie w Europie sojuszu i wspólnego stanowiska. To ma być mocny sygnał wysłany do Rosji, że Europa już teraz podejmuje takie działania, żeby wypracować wspólny front. A więc w mojej ocenie to układa się niestety w dosyć spójny scenariusz. Zagrożenie naprawdę jest realne. Teraz pytanie, czy stanowisko Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej będzie na tyle twarde i na tyle spójne, żeby zniechęcić Putina do agresji, żeby zniechęcić Putina do tej inwazji, bo ja obawiam się, że Kreml jest gotowy absolutnie na wszystko, jest w stanie zgotować Ukraińcom rzeź. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz zajmujący się tematyką międzynarodową sytuacji. Będziemy się oczywiście nieustająco przyglądać. To jest Świat do Trzeciej, magazyn korespondentów i komentatorów Trójki. To save the life I live, I'm gonna Trójce Świat do trzeciej, czyli przegląd wydarzeń na świecie ostatnich 7 dni. Piątek, 26 listopada. Rosja. Wypadek w kopalni Listwiażnaja, w którym według lokalnych władz zginęło 51 osób. Udało się odnaleźć ratownika, wcześniej uznawanego za zmarłego. W szpitalach znajduje się 49 rannych, w tym 38 górników i 11 ratowników. Przyczyną wypadku był wybuch metanu. Komitet śledczy Rosji zatrzymał do wyjaśnienia 3 osoby, w tym szefa kopalni i jego zastępcę. W obwodzie kemerowskim obowiązuje 3-dniowa żałoba. Irak. Kolejne grupy uchodźców wracają do kraju z Białorusi. Kolejne 2 samoloty przywiozły około 600 osób, które po tygodniach spędzonych na granicy z Polską i Litwą zdecydowały się wrócić do domu. Część linii lotniczych zawiesiło połączenia z Białorusią, inne nie wpuszczają na pokład swoich samolotów do tego kraju mieszkańców Iraku, Syrii czy Afganistanu. Polskie Radio dla Zagranicy rozpoczyna cykl reportaży Focus on the Border dotyczących sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Francja. W Auxerre uroczyście pożegnano szczątki Maurycego Mochnackiego, powstańca listopadowego i wybitnego przedstawiciela wielkiej emigracji, zmarłego we Francji w 1834 roku. Zostaną sprowadzone do kraju. Stefan Folzer. W uroczystościach na cmentarzu Saint-Amatre w Auxerre uczestniczyli pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą minister Jan Dziedziczak, ambasador Polski we Francji Tomasz Młynarski oraz władze miasta. Polska chce pokazać i nam, Polakom w kraju, i Polakom za granicą, i Francuzom tu obecnym, na których ta uroczystość zrobiła ogromne wrażenie, że my o naszych bohaterach pamiętamy. Zaznaczył minister Dziedziczak. Na cmentarzu w Auxerre obecni byli też przedstawiciele instytucji polonijnych oraz Polacy mieszkający we Francji. Tutaj jesteśmy właśnie dlatego, żeby pokazać, że czcimy pamięć naszego wspaniałego, wielkiego Polaka, który zawsze marzył, żeby wrócić do wolnej ojczyzny. Uważam, że jest to dla nas zaszczyt, że możemy uczestniczyć przy tego typu uroczystości. Mówili przedstawiciele organizacji polonijnych. Uroczystości zakończyły się mszą świętą z wojskową asystą honorową przy trumnie Mochnackiego. Szczątki wybitnego Polaka odnaleziono w Auxerre po wielu miesiącach poszukiwań zleconych przez polskie władze. Mochnacki był działaczem emigracyjnym, pisarzem i uczestnikiem powstania listopadowego. Był jednym z najbardziej znaczących publicystów swoich czasów i wybitnym analitykiem polskich zrywów niepodległościowych. Z Auxerre dla Polskiego Radia Stefan Folzer. I to był piątek, na którym kończymy przegląd wydarzeń na świecie w minionym tygodniu. Witold Lazar, dziękuję bardzo. To był magazyn korespondentów i komentatorów Trójki. Świat do trzeciej. We'll be right back.